czarna noc. Spotkanie w audycji Czarna Noc rozpoczął kwartet z Leeds, który nazywa się The New Master Sounds. Renata Szewczak i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dobry wieczór. Połączenie soulu, funky, muzyki tanecznej, ba, nawet trip-hopu, to co Państwo słyszeli w nagraniu London Funk All Stars. A żeby tak jeszcze troszeczkę spowodować uśmiech na Państwa twarzach, powiem, że tutaj jest nazwa, długość nazwy wprost proporcjonalna do twórczości, bo o ile na przykład Prince nazywał się bardzo tak spokojnie i miał bardzo krótką nazwę i nagrał mnóstwo i to fantastycznych płyt, o tyle London Funk All Stars mają fantastyczną i do tego długą nazwę i wydali do tej pory dwie płyty. I really wasn't living. Mr. Jukes to solowy projekt Jacka Steedmana, który jest członkiem Mumbai Bicycle Club. I to jest projekt, który niesie z sobą mieszankę takiej ciepłej muzyki soulowo-funkowej połączonej z dobrymi bitami, bo Jack Steedman po prostu nie boi się ani produkować, ani śpiewać, ale czasami posiłkuje się innymi głosami, tak jak w przypadku tego nagrania, kiedy skorzystał już z bardzo dobrze znanego w kręgach muzyki alternatywnej, tej czarnej muzyki alternatywnej w Stanach Zjednoczonych, artysty, który ukrywa się pod nazwą BJ The Chicago Kid, Mr. Jukes. God First to tytuł płyty wydanej w 2017 roku. For a walk, baby, come on. This is a journey into sound. Is that a timetable? Get on it, it's your time. So yeah, my name's GB, Greg Blackwood. Listen to the marvelous beat skills of Mr. Bird. Good God. This is some lo-fi classics for you, baby. It's all about the vibe. Yes, it's Mr. Bird to DJ, producent, człowiek, który właściwie sam obsługuje wszystkie dźwięki. A na tym albumie Lo-Fi Classics wspomaga go wokalnie Greg Blackman. Album wydany w 2014 roku. Teraz przed nami ponad 9 minut muzyki rodem z Etiopii. Chyba największa gwiazda jazzu etiopskiego, Mulatu Astatke. Thank you.

I know you have it in you. I know you do. I know you have it in you. Myron dwie piosenki zaśpiewał, Ball of Clay i Message, a towarzyszyli mu nie byle kto, bo Michel Degeocello i Robert Glasper. Myron and the Works to tytuł albumu wydanego w 2011 roku. A my powracamy do brzmień z Londynu, czyli London Funk All Stars. We'll be right back. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Czarna Noc, bardzo długi, jak na nasze tutaj przyzwyczajenia, utwór, bo trwający blisko 10 minut. Wykonawca nazywa się The New Power Generation, album Exodus, rok 95. To był ten czas, kiedy Prince nie chciał wydawać płyt pod swoim nazwiskiem i pod swoim pseudonimem i nagrywał krążki ze swoim zespołem New Power Generation. Dziękuję Państwu za uwagę. Renata Szewczak i Hirek Wroda pozdrawiają Państwa i do usłyszenia za tydzień. Power generation. The focus of the new nation. Polyvinyl acetate, new power soul. Guaranteed to stick to heaven for your arms will be there. Polyvinyl acetate, power soul. The Exodus has begun. These are the names of the children of the sun. Purple and love sat in the days of wild. Tearing shit up with the vengeance. And steal this smile. Though their lives were made bitter with hard labor and no pay. Like the humans. as opposed to, as opposed to the way they are not. This new power source would not be so hot. The Exodus has begun. The Exodus has begun. Fucking me.